wybranych wygielających past do zębów trzecia najtańsza gratis. Promocja 7-13 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 9:00. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. A serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Pierwotne założenia były nierealne do realizacji, mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK. Putin gra na czas, tak eksperci oceniają rezultaty rosyjsko-amerykańskich rozmów. Ponad 40 tysięcy funtów zapłacił ktoś za pierwsze wydanie Hobbita z 1937 roku. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że złoży dziś projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Jego celem ma być powrót do pierwotnych założeń. Pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Maciej Lasek powiedział, że pierwotne założenia były nierealne. Wskazał też, że nie opierały się na prognozach ruchu lotniczego. Podkreślił, że dzięki urealnieniu inwestycji zakończono już projektowanie lotniska. Ten projekt został już odebrany i może stanowić podstawę jako załącznik do wystąpienia o pozwolenie na budowę, czyli dokumentację budowlaną terminala, dworca kolejowego i dworca autobusowego. W tej chwili przygotowuje wnioski o pozwolenia na budowę. Jedną ze zmian, które wprowadził obecny rząd, jest podwyższenie prędkości pociągów na nowych liniach CPK do 320 km na godzinę. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak powiedział, że dzięki temu kolej stanie się prawdziwą konkurencją dla transportu drogowego. Zastosowano rozwiązania przyciągające pasażerów do ruchu kolejowego, a nie rozwiązania, które dawałyby czas przejazdu na podstawowej linii komunikacyjnej z Warszawy do Poznania na poziomie 10 minut krótszym niż obecnie. Lotnisko ma być gotowe do 2032 roku. Stwierdzenia, że Karol Nawrocki będzie nowym liderem polskiej prawicy, są nieprawdziwe. Tak mówił w rozmowie politycznej w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. Karol Nawrocki został wybrany z największą liczbą głosów w historii wolnej Polski po 1989 roku. I oczywiście, że jest liderem państwa, jest głową państwa. I my cieszymy się z tego bardzo, że mamy takiego lidera. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na trójkowym YouTubie. Władimir Putin gra na czas, tak niezależni komentatorzy oceniają rezultaty rosyjsko-amerykańskich rozmów. Moskwę odwiedził specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff. Prezydent USA nazwał je bardzo dobrymi. Zapowiedział też spotkanie z Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. O rozmowach Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem wiadomo jedynie, że Kreml uznał je za konstruktywne. Z pojedynczych wypowiedzi rosyjskich i amerykańskich polityków wynika, że najtrudniejszą kwestią do omówienia między Moskwą i Kijowem jest przynależność ukraińskich ziem obecnie okupowanych przez Rosję. Strona amerykańska zapowiedziała, że oba państwa muszą zgodzić się na ustępstwa. Zdaniem niezależnych komentatorów, dlatego Władimir Putin będzie grał na czas, aby zdobyć jak największy obszar terytorium Ukrainy, żeby później mieć z czego rezygnować. Komentatorzy zwracają również uwagę na skąpość informacji po rozmowie Putina z Witkoffem i wstrzemięźliwe wypowiedzi Donalda Trumpa. Amerykański prezydent dopytywany o przełom w negocjacjach rosyjsko-ukraińskich odpowiedział, że nie można mówić o przełomie i dodał, pracowaliśmy nad tym od dawna. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sierpniowe last minute na południe Europy jest możliwe za nieco ponad 2000 zł, informują biura podróży. Tygodniowy pobyt na Malcie ze śniadaniem w cenie to koszt 2100 zł. Na Sycylię można polecieć od 1900, a na Sardynię od 2500, mówi ekspert internetowego biura podróży Jarosław Grabczak. Cypr niezmiennie przyciąga słoneczną pogodą i szerokimi plażami, a pakiet All Inclusive zaczynają się tam już od 3000 zł za osobę. Portugalia, zwłaszcza region Algarve, bardzo popularny wśród Polaków, słynie z malowniczych klifów i grot, a tygodniowy pobyt ze śniadaniem kosztuje od 2900 zł. Oferty All Inclusive na południe Europy z pełnym wyżywieniem są dostępne od 3000 zł. A propos złotego, w serwisie Trójki teraz My Precious, czyli ponad 40 tysięcy funtów, które zapłacił kolekcjoner za pierwsze wydanie Hobbita z 1937 roku. Pojawiło się ono na aukcji online. Rzadkie odkrycie. This little green book, mała zielona książka, skarb. Przyjrzeliśmy się i zrozumieliśmy. To pierwsze wydanie Hobbita. Mówi BBC Caitlin Reilly, ekspertka domu aukcyjnego Auctionium. Cena wysoka, ale dla kolekcjonerów to nic dziwnego. Jeszcze droższe są książki podpisane przez autora. Bardzo nieliczne. Tolkien podpisywał książki tylko dla przyjaciół i rodziny. Nie rozdawał autografów. Największy problem to w ogóle znaleźć taki egzemplarz, a jak już się uda, trzeba wydać kilkaset tysięcy funtów. Tłumaczy mi Bert Greisinger, właściciel Tolkienowskiego Muzeum w szwajcarskiej wiosce Jeniec. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Tylko prawdziwy hobbista wyda na Hobbita 40 tysięcy funtów. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Zdzieszowicach umiarkowano około 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Ostrzeżenia hydrologiczne dotyczą strefy wody wysokiej w zlewni Martwej Wisły, lokalnie na rzece Bielawa i na Raduni. Niemal w całym kraju w lasach zagrożenie pożarem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Mateusz Foremniak. Nadzieje były, ale chyba się skończyły. Lech Poznań mimo całkiem solidnej gry ostatecznie mocno oberwał od Crvene Zvezdy Belgrad. Stanęło na 1-3 i mocno zmniejszonych szansach na czwartą rundę eliminacji Ligi Mistrzów. Pomocnik Lecha Antoni Kozubal mimo wszystko nie składa broni. Zagraliśmy ok spotkanie, zabrakło tego wyniku, no ale to, że po prostu za tydzień to nie jest koniec dwumeczu i że musimy dać się wszystko, teraz przygotować się dobrze do rewanżu, wiadomo, będzie ciężko, bo tam jest ciężki teren, ale wszystko jest możliwe w piłce. Aby dzisiaj niemożliwego nie dokonywali przeciwnicy pozostałych naszych drużyn grających o europejskie puchary. Wszystkie trzy zdają się być lekkimi faworytami swoich spotkań i oby to udowodniły. Pierwsza na boisko w Larnace wyjdzie Legia, która o 18.30 zacznie mecz z tamtejszym AEK. Pół godziny później Silkebo zagra Jagiellonia. Na 21.00 i mecz z Maccabi Haifa szykują się w Rakowie Częstochowa. Peloton Tour de Pologne liże rany po wczorajszych wydarzeniach. Jak ostatni etap wyglądał z perspektywy zawodników, opowiada Marcin Budziński. Cały dzień bardzo nerwowy, taki profil etapu, nazwałbym klasyczny, wąskie drogi, praktycznie było prosty, płaski odcinków, każdy chciał być jak najwyżej walczyć o pozycję. No ja się tam gdzieś utrzymywałem niemal do samej końcówki z przodu, ale no tak reakcja, neutralizacja, sporo chaosu, tak nikt nie wiedział co się dzieje, potem znowu wyścig, wiedzieliśmy, że już nie będzie walki o klasyfikację generalną. Była za to walka etapową wygraną, w której najlepszy okazał się ostatecznie Ben Turner. Marcin Budziński wypadł najlepiej z naszych, zajmując 10. miejsce. W generalce na czele pozostał Paul Lapeira. Dzisiaj do przejechania nieco ponad 200 km z metą w Cieszynie. Już tylko krok dzieli nas od końca tenisowego Canadian Open. W turnieju pań sensacyjny skład finału. Naomi Osaka zmierzy się w nim z Kanadyjką Victorią Mboko. U panów rywalizacja potoczyła się bardziej przewidywalnie. O tytuł zagrają ze sobą Ben Shelton z Karenem Hachanowem. Skoro już o Kanadzie mowa, Vancouver Whitecaps, grające w lidze MLS, dokonało nie lada transferu. Ich nowym zawodnikiem został Thomas Miller, mistrz świata i legenda Bayernu Monachium. Kontrakt podpisano do końca roku z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. A u nas lato w Polsce, dziś 21 stopni w Gdańsku, Białymstoku i Rzeszowie, 23 w Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie i Łodzi, 25 nawet w Kaliszu, Wrocławiu i Zielonej Górze, a do tego wiatr ma być słaby, a chmur niewiele, więc temperatura odczuwalna może być nawet wyższa. Upały wrócą w weekend. Dziś tylko na północy kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To napisy końcowe. My dziękujemy za poranne spotkanie. Justyna Grabasz już się pojawiła. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień ale dobry. Piękny ten poranek, prawda? Dzisiaj. Tak, słoneczny w końcu. Powiedziałeś, że upały wrócą. Ja nie wiem, jak mogą wrócić, jakich nie było już od dawna, ale cieszę się bardzo z tych pięknych informacji. Tak jest, słonecznie mówimy. Dzień dobry. Dobrego dnia. No to ja powiem dzień dobry po raz kolejny. Agnieszka Łukasiewicz zostaje na swoim stanowisku. Zuzanna Olbińska, Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem do godziny 11. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths. Hey dear, how you been? Gray skies out the window. But she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong, says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to się zaczyna dzień od takich piosenek, to od razu jakoś tak łatwiej przebrnąć przez wszystkie trudy poranka. Suzanne to Mark Ronson i niezrównana Ray. No to dobry początek już mamy. Przed nami jeszcze dwie wspólne godziny. Audycja Dobrego Dnia do godziny 11:00 i do 11:00 właśnie będziemy starali się umilić Państwu czas. Czekają nas spotkania z muzyką, z filmem, między innymi z głośną produkcją Chopin. Sięgniemy także po tematy z zupełnie innej bajki. Przyjrzymy się na przykład historii polskiego skautingu. Zachęcamy do pozostania z Trójką, a na zachętę nasza piosenka dnia, czyli Seans Maxa Tachasiuka. Coś

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sweet song is a long con. I drove you to the airport with the e-brake on. Ain't heard that voice in a long time. Had to check back there to make sure you were alive. Angel. So long, just fine. Cause the champagne tastes like elderberry wine. And the pink boiled eggs stay afloat in the brine. Cause even the best champagne still tastes like elderberry wine. You cry a Barry Wine i Wednesday, gitarowy skład z Północnej Karoliny, którego gitarzysta MJ Lenderman ostatnio zaszczycił obecnością Doliny Trzech Stawów w Katowicach. Ale ostatnio głośno jest o innej Wednesday, mianowicie Wednesday Addams. Drugi sezon słynnego serialu od wczoraj dostępny jest na jednej z platform streamingowych. Właściwie pierwsza część drugiego sezonu, a ta druga będzie miała premierę 3 września. Już w internecie pojawiają się pierwsze recenzje, także proszę uważać na spoilery. Ja jeszcze nie widziałam, a jeśli ktoś z Państwa widział nowe odcinki i chce się podzielić wrażeniami, no to zachęcam do pisania na adres dobregodnia@polskieradio.pl. A nam teraz zaśpiewa Stella. Adagio, to przed nami. Be your one, I know.

Może najpierw wytłumaczmy, po co się w ogóle uchwala takie specustawy dotyczące dużych inwestycji, zanim się damy ponieść temu, czy to słuszne, czy niesłuszne i na ile genialny był prezydent w swoim wystąpieniu ekonomicznym. Specustawy są po to, aby usprawnić proces decyzyjny dotyczący wielkich inwestycji. No bo nie może być tak, że decyzja urzędnika niższego szczebla zablokuje wyburzenie 3 domów i wycięcie 20 drzew i to zablokuje na przykład budowę wielkiego zbiornika przeciwpowodziowego, chroniącego życie i dobytek tysięcy ludzi. No, trzeba coś poświęcić dla czegoś, co ma naprawdę znaczenie dla całego kraju. Przy czym... W Polsce jesteśmy w ogóle specami, jeżeli chodzi o produkowanie specustaw. Tak, właśnie. Takich specustaw już powstało trochę o tym lotnisku, o elektrowni atomowej, no i parę jeszcze innych. Przy czym one mają wadę. Niedawno w Rzeczpospolitej zebrali się eksperci u nas na debacie, którzy właśnie wskazali, że jest dużo nieścisłości, niespójności pomiędzy tymi ustawami, co tworzy galimatias prawny, zwłaszcza jak się później spotka wszystko jeszcze w odwołaniach w sądach administracyjnych. Lepsza by była jedna ramowa, duża ustawa poświęcona właśnie dużym inwestycjom, czy która by jednolite procedury wprowadzała. No, najwyraźniej pan prezydent jednak woli tutaj tak trzymać się starych rozwiązań i nie wiem, być może to jest dla Pytania są o koncepcję. Jest koncepcja, rozumiem, prezydencka, czy koncepcja poprzedniego rządu i koncepcja nowego rządu? Politykę gospodarczą tworzy rząd. I jeżeli rząd ma poparcie w Sejmie, większość w Sejmie, to się takie ustawy uchwala, jakie rząd chce. Oczywiście kilka dni temu pan minister finansów i gospodarki, pan Domański, powiedział, że jeżeli będą od prezydenta takie ustawy, które gospodarce będą sprzyjały, a nie będą tylko tam jakąś tam polityczną demonstracją, no to rzeczywiście się nimi zajmie. A to, czy jakieś, powiedzmy... Projekt inicjatywy, który powstał w inicjatywie obywatelskiej, podpisany przez 200 tysięcy osób, no przepadł bez większej debaty, został po prostu na Komisji Infrastruktury wyrzucony do kosza. No cóż, obywatelskie są bardzo różne projekty i 200 tysięcy przy sprawnej propagandzie można zebrać podpisów. Tak naprawdę najlepiej, żeby tym się zajęli ludzie, którzy naprawdę na inwestycjach się znają. Czy Maciej Lasek jest taką osobą? Może nie wchodźmy aż w personalia, ale to jest akurat człowiek, który na lotnictwie trochę się zna i takich ludzi, myślę, należy tutaj zatrudnić. No nie wiem, czy pan prezydent akurat... Wykonał o 180 stopni absolutny zwrot w swoich poglądach na temat Centralnego Portu. Panie Marcinie, to nie jest audycja, w której rozliczamy polityków konkretnych z jakich założeń. Wiadomo, że CPK było hasłem bardzo upolitycznionym, bardzo wiele tam było różnych przesadzonych prognoz przez poprzedni rząd. No, bardzo ostrożnie z tym trzeba. A co do tej kolei, no to no, oczywiście, że są potrzebne koleje i to dużych prędkości, jak najbardziej. Tylko, że jak ktoś chce jeździć do centrum kraju, to raczej do Łodzi i Warszawy załatwiać sprawy, a mała część z tego pojedzie na lotnisko. Ktoś z Rzeszowa naprawdę chce latać ze swojego lotniska w Rzeszowie. 15 minut między Baranowem a stolicą miało być, więc to nie wielka odległość. Ale z Rzeszowa kilka godzin, no bez przesady już. No, już nie forsujmy na siłę tej jednej idei, no. Nie dla euro, nie dla podwyżki wieku emerytalnego i PIT zero dla rodzin z co najmniej 2 dzieci. To są też jeszcze wątki, które w tym tygodniu pewnie się pojawią, bo tutaj ten ostatni wątek, PIT zero dla rodzin z co najmniej 2 dzieci, to ma być projekt, który też jeszcze w tym tygodniu zostanie zaprezentowany. Jak będzie jakieś tam wyliczenie pokazujące jeszcze źródła finansowania tego z jakiejś, nie wiem, manny z nieba, która by tu nam nagle spadła, no to proszę bardzo, no nie? Natomiast takie krzyczenie z trybuny sejmowej, że nie dla euro, to jest takie krzyczenie wiecowe, a nie godne odpowiedzialnego polityka. Odpowiedzialny polityk powinien zachęcać do dyskusji na temat prowadzenia euro, które to ma swoje plusy i minusy, a nie w takie coś jakby, no najwyraźniej pan prezydent jeszcze się do swojej roli nie przystosował. Osobiste konta inwestycyjne, czy myśmy się już przystosowali do tego pomysłu? No bo został przedstawiony w tym tygodniu, ale komentarze ekonomistów, jak patrzę, zaglądam do internetu, zaglądam do prasy, to nie milkną. Pomysł, jak można bez podatku Belki inwestować do 100 tysięcy złotych. Ty, Pawle, zbierasz między innymi te komentarze ekonomistów, jaki obraz się wyłania. Dzisiaj spotkałem się na przykład z komentarzem Fundacji Instrat. Piszą, że to jest taki pomysł dla bogatych. Pan redaktor by się z tym zgodził? No, zobaczmy, czyli zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie na pewno pomysł ten, który ogłosił pan minister Domański, jest obliczony na inwestowanie w takie pieniądze, które rozruszają giełdę, które rozruszają rynek kapitałowy. A to jest bardzo, bardzo nam potrzebne, bo przecież w wielu latach tej giełdy zastoju, jak my tutaj też komentowaliśmy, prawda, to jest tam potrzebny bardzo taki impuls. No, siłą rzeczy takie inwestowanie jest jakby łatwiejsze, łatwiej decydować ludziom, którzy już się tym zajmowali, już mają takie pojęcie, że oszczędzanie to są akcje, obligacje, różne instrumenty, a nie tylko ciułanie na lokatach. Więc może to się z tego bierze. Ale też ja myślę, że przy odpowiedniej akcji informacyjnej, promocyjnej, to i nawet ktoś, kto ma do dyspozycji kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, będzie mógł się zdecydować także na tę formę oszczędzania. Jeszcze zauważmy tak, jakby żeby nie było nieporozumień. Podatek Belki nie ma osobnego podatku o tej nazwie. To jest taka łatka przypięta byłemu ministrowi finansów, profesorowi ekonomii, który wcale nie tym najbardziej się dla polskiej gospodarki zasłużył. To jest rodzaj podatku dochodowego od dochodów z kapitału, prawda? Gdybyśmy tego podatku w ogóle nie mieli, zarzucano by nam nieuczciwą konkurencję podatkową, bo bylibyśmy rajem podatkowym po prostu, prawda? A na razie jesteśmy rajem kurierskim, chyba na to wychodzi, bo mimo, że w handlu internetowym widać słabszą koniunkturę, to kurierzy mają pełne ręce roboty, dzisiaj pisze o tym Rzeczpospolita, no i dzięki temu jak grzyby po deszczu rosną jednoosobowe firmy, podwykonawcy wielkich logistycznych firm jak DPD, InPost, DHL. No i na czym polega ten fenomen? Może na tym, że my w kraju jesteśmy zaskakująco bardziej elastyczni i to jak chodzi zarówno jak o przedsiębiorców, jak i klientów, jak chodzi o podejście do tych nowoczesnych form doręczania. No w porównaniu na przykład z Niemcami, gdzie wciąż jakby tych paczkomatów jest znacznie, znacznie mniej niż u nas, gdzie jakby tradycyjna poczta jeszcze się tym zajmuje, no to widać, że przyzwyczajenia takie i elastyczność nasza jest większa. No konkurencja też tu działa, bo to nie tylko, że tam InPost, prawda, DPD, To rzeczywiście dzięki temu ten rynek się rozwija. No jeżeli w promieniu, nie wiem, powiedzmy 100 metrów od mojego domu jest naprawdę 10 różnych paczkomatów. Teraz jeszcze są punkty Allegro, które też wchodzą w ten rynek z dużym przytupem. No właśnie, i to jest wygodne i proste, to nic dziwnego, że ten rynek tak się rozwija. Natomiast no, tu trzeba jeszcze dodać może łyżkę dziegciu, że tam sytuacja tych kurierów z ich wynagrodzeniami, warunkami pracy, no nie zawsze jest taka różowa, niestety. Często no, to jest praca po kilkanaście godzin dziennie za wynagrodzenia, niestety nie zawsze satysfakcjonujące, no ale to mam nadzieję, że ręka rynku też to ureguluje. Oby, powiedział Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Marcin Giełowicz, również dziękuję. Ekonomia w Trójce po 16.30. Tak jest. A na naszej antenie teraz Talking Heads. And She Was i znakomite Talking Heads, skład którego koncertowo już raczej nie usłyszymy, ale możemy usłyszeć Davida Byrna, wokalista i frontmana tego składu, który zapowiada płytę, rusza także w trasę koncertową już we wrześniu. Na razie trasę po Stanach, ale może po tym wszystkim przyjdzie czas również na Europie. No, ogłoszenie koncertu Davida Byrna w Polsce to by było absolutnie spełnienie marzeń. Pewnie nie tylko moich. No właśnie, a propos koncertów. Proszę się przyznać, kto był wczoraj na koncercie Kendricka i SZA na PGE Narodowym. Z różnych źródeł słyszałam, że było bardzo dobrze, chociaż też słyszałam, że SZA koncertowo nie wypada aż tak rewelacyjnie jak Kendrick. No, ja przypominam, że adres dobregodnia@polskieradio.pl czeka na Państwa opinie w tym temacie i w przeróżnych innych tematach. A teraz nam zaśpiewa Daria ze Śląska. Przed Państwem Aureola. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zarwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Chce mi się wyjść, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Wiem, że cię nie chcę, jak cholernie bezpłędnie. Zawsze raz, wiesz to miejsce, które mnie odpada. Wiem, że cię nie chcę, znów biegnie na setkę. Ostrzegam, czy w powietrze oddać strzał. Uciekam, wpadniemy w szał. Pogodziłam się, no miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacze na drugi dzień. Nie posłuchamy demona. Chociaż teraz znam, widzę w snach, jak powinno być. Przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się. Czy to ci nie brzmi znajomo? Wiem, że cię nie chcę, wciąż podnosisz poprzeczkę. Gdzieś to czuję pod sercem, aż się robię małe. Ciało napięte, na co nam to potrzebne. Niech na chwilę odetchnę, oddaj strzał. Nowość w wykonaniu Darii ze Śląska, za nami Aureola. A ja od razu przypominam, zapowiadam, że więcej muzyki Darii ze Śląska wybrzmi na naszej antenie w tę niedzielę po godzinie 19, bo przypomnimy jej koncert, który miał miejsce w Trójce w listopadzie zeszłego roku. Zachęcam do nasłuchiwania, bo to był naprawdę znakomity koncert. No i jeszcze pozostanę w tym koncertowym temacie, bo za moment na naszej antenie grupa Fontaines DC. No jestem ciekawa, kto z Państwa był na OFF-ie i słuchał ich koncertu na tym festiwalu. Ja się za moment podzielę swoją refleksją, ale zanim to, niech nam wybrzmi Jackie Down the Line. My friend Sally says she knows you.